श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2057 15 जुलाई 2000 साय लगभग 4 बजे रतनगढ़ राम। पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रगेत्री कृपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। बोलो भाई आप बोलो पन्ना हो तो क्या सुना है। हमारे बात में तो एक बात आ रही है कि ये जड़ चेतन दोनों का विभाग कर ले बहुत बढ़िया बात है। शरीर और है आप और हो। जैसे मकान है और आप दो हैं, इस शरीर में रहने वाले आप अलग हो और शरीर मकान की तरह अलग है। आप दो हैं एक नहीं है। शरीर के साथ में आपकी एकता नहीं है। जो शरीर बना है मां के पेट में और यह छूट जाएगा। आप शरीर से अलग है। इसको ठीक समझ आए तो बहुत लाभ की बात है। बहुत लाभ की बात है। जड़ है ये जड़ सही। आप चेतन हो। आप साक्षात परमात्मा का अंश हो। ईश्वर अरुचि अविनाशी चेतन अमल सहज सुमराशी सहज सुमराशि सहज स्वाभाविक सुखा रास रास में तो ढेर ढेर सूर्य ढेर है सुख सुख ऐसे सुख रास है। आप चेतन है अमल है मल गई थे स्वरूप है। आप सुख को चाहते हैं वो सुख रूप है। आप ये शरीर के साथ अपना मानने से आप दुख रूप हो गए। शरीर से अलग अनुभव कर लो सुख रूप है सहज सुरा से स्वाभाविक। शरीर अलग है और एक दिन अलग होगा। जिस दिन मर जाएंगे उस दिन शरीर यही पड़ा रहेगा। लोग उसको मारेंगे। सच्ची बात है। कृमि बीड़ भर्षण तीसरी यह बताइए कीड़ा पड़ जाएगा और जानवर गाल में भेषा हो जाएगा। बालेंगे राख हो जाएगी राख रेतन हो जाएगा। आप नष्ट नहीं होते। आप रहते हैं शरीर रहता नहीं है। शरीर तो नष्ट होता ही है। आप नष्ट होते ही नहीं आप रहते ही हैं। तो शरीर अलग चीज है आप अलग चीज है। जब तक शरीर में राग रहता है तब तक दूसरा शरीर मिलता रहता है। वो छोटा मिलेगा बड़ा हो जाएगा अच्छा हो जाएगा वैसे हो जाएगा। चाहे थे अस्थि बढ़ते विपरीत मत विपक्ष नश्यति च क्षय होता है, नाश हो जाएगा। ये शरीर की दिशा है, आप सही से अलग है। आप सब भाई बहन सब सब के सब शरीर सबका क्षीर पावक गण समीरा पंच रच दिया दम शरीरा। ये पंच रचती संसार है, संसार की शरीर की एक जात, आपकी और परमात्मा की एक जात। आप परमात्मा के साथ एक है, शरीर संसार के साथ एक है। आप संसार से अलग हैं, शरीर की जो महिमा सुनी जाती है, महिमा कही जाती है, वो विवेक की महिमा है, शरीर की महिमा नहीं है। शरीर आपका नहीं है, शरीर आप नहीं है, शरीर आपका नहीं है। बहुत विशेष गहरी बात है, शरीर आपके लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है शरीर। संसार में जितनी चीजें हैं वो कोई आपके लिए नहीं है, आपकी मदद करने में नहीं है। संसार सारा मिलकर के आपको कुछ नहीं दे सकता, और आप संसार का उद्धार कर सकते हैं, संसार का कल्याण कर सकते हैं आप। और आप संसार सगा मिल जाए कुछ नहीं दे सकता, तिल से चीज भी आपको दे नहीं सकता। यानी समझते नहीं है सर, नाशवान है, आप अविनाशी है, सबको सिखा दे सकते हो, सबको बात बता सकते हो, सबका कल्याण कर सकते हो, सबका उद्धार कर सकते हो। आप अकेले, और आप अकेले को संसार सब मिलकर कुछ लीजिएगा, कल्याण देगा, आप चेतन हो, चढ़िया देगा आपको। ऐसे आप है, अपना मूल्य संसार से बढ़ाओ, अपना मूल्य आपने घटा रखा है। संसार बहुत बड़ा, हम तो बहुत छोटे हैं, आप छोटे नहीं है। आपका शरीर छोटा है, आप छोटे नहीं हो। नित्य सर्वगत है, अविनाशी तत्विधि यह सर्वविधु तत्व, सब संसार व्याप्त है, सब संसार में व्याप्त हो आप। मन बुद्धि एक जगह, इस वास्ते आप अपने को एक जगह मानते हो। आपका स्वरूप व्यापक है, ये सर्वविदम तत्व, सभी संसार में परिपूर्ण व्यापक आप हो रहे हो, एक रूप से परिपूर्ण हो रहे हो। अच्छा आप हो, आप वो संसार नहीं दे सकते कुछ भी। आप संसार को सब कुछ दे सकते हो, संसार का कल्याण कर सकते हो। अपने देखो, भगवान की चर्चा करते हैं तो कितनी विशेष बात होती है। क्या संसार ऐसे कर सकता है? संसार ऐसा हमारे को बता सकता है क्या? नहीं बता सकता। संसार जड़ जड़, थम्बा हमारे को क्या देगा? थम्बा कैसे रोक दो, वो काम नहीं देगा। आप काम में ले सकते हो, आपको काम दे सकता है, पर संसार को आपको संसार कुछ निहाल नहीं कर सकता। संसार भर को संसार में रहने वाले प्राणी है, और प्राणियों का आप उद्धार कर सकते हो, आप कल्याण कर सकते हो। इस बात से आप भजन करो, भगवान में लग जाओ। भगवान हमारे हैं, भगवान हमारे हैं। मई वांश हो जीव लोके जीव भूत सनातन, मम्मा जी बात सुनाई नहीं थी, मम्मा जी बात सुना मैं। बालक को मामा की बात अच्छी लगती है, फ्री लगती है। माँ है ना, सबसे प्यारी माँ है, माँ का भाई ऐसा सर लगता है, प्यार लगता है। माँ तो एक माँ एक होती है, मामा डबल होता है, मामा माँ और मामा, माँ एक होगा मामा होगा। ऐसे प्रयागदास जी महाराज थे, उसका नाम प्रयाग दत्त, ब्राह्मण बालक थे, जनकपुरी में रहते थे। तो जब बार बालकों के साथ में बालकों के साथ खेले जाते तो बालक कहते हैं तेरे भाई नहीं है, तेरे बहन नहीं है, तेरे कोई नहीं है। मैं देख माना बड़ा भाई मेरे साथ है, मेरी बहन बड़ी बहन मेरे साथ है, तेरे कोई नहीं है, तू अकेला है, तू अकेला है। उस चिड़ लगती उसे क्या करे, अकेला ही हो मैं, रो कर माँ के पास गया। माँ के बेटा रोते ही क्यों है, बस छोड़ा चुना है, तेरे साथ कोई नहीं है, मेरे साथ मेरी भाई है, मेरी बहन है, मेरा भाई मेरे साथ है, तुम अकेला ही है, तुम अकेला ही है, अकेला ही, तो क्या करूं, मेरे कोई नहीं है। माँ भी बेचारी दुखी थी, अकेली थी, परंतु जनकपुरी में रहने वाली माता है, सीता जी को अपनी बेटी मानते हैं। सीता माँ जी प्यारी प्यारी पुत्री है, क्योंकि कन्या पक्ष है ना, तो सीता जी को बेटी मानते हैं, तो उनके भी भावना थी। तो उसने कह दिया कि नहीं क्यों बेटा, तेरी बड़ी बहन है, तेरी बड़ी बहन है। सुनने मात्र से आनंद आया, नहीं बड़ी बहन है मेरी, बड़ी बहन है। माँ वो कहाँ है कि भाई बाप ब्याह दिया, ब्याह नहीं की बात अपने घर पर रहती है, कहाँ ब्याह किया है, अयोध्या में ब्याह किया है। मैं तो ब्याह से मिलूंगा, ये छोरे मिजाज करते हैं, हमारे बहन है, हमारी ही बहन है, हम थोड़ी ऐसे हैं, हमारी बहन है, जब छोटा है वही कुछ बड़े हो जाओ तो जाना, दो चार पांच दस के बाद माँ अब तो बड़ा हो गया, अब पांच दिन में कैसे बड़ा हो गया, जाने की लगन लग गई। मारे भावना थी प्रहलाद और उसे तो भरा ऐसे लगन लगी, कब बहन के दर्शन करूं, कब देख, बड़ी बहन है मेरे गोदी लेगी, मेरे आंसू पूछेगी, मेरे प्यार करेगी, मेरे गोदी में रखेगी, ऐसे मन में कई विचार आए। ज्यादा कहने लगा तो एक दिन कई अयोध्या जा रहे थे, उनको देख कर कहा अच्छा बेटो तुम जाओ, उन्होंने कह दिया भाई बालक है जो ठीक है जरा, बालक के तो मन में बहन की बात जैसी हुई, 16 साल चला फिर चल दिया के लिए अयोध्या का रास्ता रिश्ते पैदल, किसी गांव में जाता लोग देख कौन है, मैं सीता का भाई हूं, सीता जी कहां जा रहा है, बहन से मिलने को जा रहा हूं, बहन से मिलूंगा, मेरी बहन है अयोध्या में, माताएं दयालु होती है कि ना भोजन कर ले, वक्त पर भोजन करा देती, कोई बहन मिलती मेरी प्रेम प्रेम आता है, भोजन कर ले बच्चा, ठेठ अयोध्या पहुंच गया। अयोध्या में पहुंचा तो बता कि मेरी बहन का घर कौन सा है, बताओ मेरी बहन का घर। तू पागल है या पूछा करे, बहन का घर क्या पता है। किसको ब्याही गई है, राम जी को, रामचंद्र जी महाराज के साथ ब्याह किया है। राम जी घर पूछ, राम जी घर पूछ, मंदिर बता देते। मंदिर में जाकर देखता तो सीता जी जी राम जी जी मूर्ति है, यही तो बहन है, मूर्ति थोड़ी है। फिर पूछता था, अरे राम जी किसके बेटा है, दशरथ जी के बेटा है, तो दशरथ जी घर पूछ दशरथ जी का। दिन भर भटका, दिन भर मंदिर बंद, बहुत गए चले, सीता जी गए, जानता है देखता नहीं बैठा नहीं सुनते, यह सीता जी है, ये तो मूर्ति है। तो मन में खुशी बहुत थी, भाई मिलेगी बहन, और दिन भर भटका बहन मिली नहीं, रीस आई बने बने में, ऐसी बहन है अपने घर में अपने गांव में ऐसे आदमियों को रखती है जो वो मैं घर भी नहीं बतावे ऐसे। तो गांव के शाम के वक्त में कपाल निकल गया, बाहर जाकर बैठ गया, बहन मिली नहीं, तो ये तो माँ ने जल्दी आने नहीं दिया और माँ ने छुट्टी दी तो बहन मिलती नहीं, मैं तो अकेले ही रह गया। बहन का चिंतन हो रहा है, भगवान की प्राप्ति का उपाय है उस चिंत से याद करना, अभाव है अभाव है, बहन मिले बहन मिले बहन मिले, लगन लगी लगन लगन लगन, सब कोई कहे लगन कहा वह सोई, नारायण जिस लगन में तनमन दीजिए खोई, उसे लगन है। मन में लागी चटपटी कब देखूं घन श्याम, नारायण दोष भी खान पान आराम, खाना पीना दिन भूल गया, हर बहन बहन याद आवे, रास्ते में बहन को याद करता हुए बहन को याद करे, तो बहन तो सब जानती है सीता जी है ना। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जनक री बेटी है, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, जाके जुगपद कमल मनाऊ, जा सुकृपा निर्मद मति पाऊ। गोस्वामी जी महाराज भी जानकी जी महिमा करते हैं, जानकी जी कृपा से बुद्धि निर्मल होती है, और भगवान की कथा कहूंगा ऐसे जानकी जी याद करते हैं। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो सच्चा भगत सच्चा गाये, तो भगत वत्सल कान में वह पहुंच सट ही जाए। ये था मां प्रपद्यंत तास तथे बजा में, ऐसे भगवान उसको भजते हैं। तो रात्रि में ऋषा प्रकाश सारा सहस्तृषा मृत्यवधारित पुरा तथा शरीर विभाविता कृति दे दिन बाद बस होगा। उसमें सफेद हाथी देगा, सफेद हाथी तो काला होता है, सफेद हाथी कोई होगा, राजा महाराजा होगा कोई आएगा। हाथी आता आता वो तो पास में आ गया, अपने पास में निशाने लगाई और बहन उतरी और कहा प्रजादत्त भैया प्रजादत्त, अरे बहन आ गई, खुश है, उठ गया दीदी, छोटा है छोटा बैर को पकड़ दे देखे लगे रोना है। मैंने पूछा भाई अब रोता क्यों है तो तू मिल ही रही मिली नहीं कि अब तो मिल गई रोता गोदी लिया और सब पूछे प्यार किया भाई रो बता मैं आ गई ना भाई अब आ गई तो देरी से मिली। अरे ऐसे आदमियों को काम में रखते हैं जो तेरा घर भी नहीं बताते ऐसे आदमियों को तो गांव में रखते हैं कि उनको दोष नहीं है वे जानते नहीं हम जहां रहते हैं उनको पता नहीं है जानते नहीं माँ ने क्या दिया माँ खुश है राजी है मगध दिया माँ ने मगध भेजा गुड़ में बनाते कसार होता है मगध उदा चीनी में बनाया माता है पहले वो भेजती है आजकल फल फूल धना क्या क्या भेजते हैं पुरानी रीति है जो बहन को दिया है माँ ने दिया है मैंने आधा ले लिया आधा पोटी पा दे तुम खा लेना छोटा भाई है ऐसे देख करके देखा रामचंद्र जी मरा गया था और छोरा मिजाज करते मेरी बहन है किसी की ऐसी बहन नहीं मेरी बहन जैसी सुंदर है ऐसी किसी छोरा की बहन नहीं है मिजाज करते छोरा का मेरी बहन है मेरी बहन के समान नहीं मेरी बहन बहुत सुंदर है राम जी को देखो तो राम जी बहुत सुंदर हमारे जीजा जी भी बहुत सुंदर है एक मस्त हो गया भगवान पूछते प्रयागदास से आपके माता से कुछ है प्रयागदास जी कह जी कर बोले सड़ा है ना बना प्रयागदास जी माता खुश है हुए मिला मरा पकड़ा पकड़ा आप मिलते नहीं अब तो मिलेंगे ना महाराज ऐसे दर्शन किए बातें की बातों बातों में भगवान तो ध्यान हो गए उनका ध्यान लग गया बहन से मिल रहा बहन को देख रहा है सुबह सुबह सूर्य ऊपर आ गया तू बैठा चुपचाप एक साधु आए सोच गए साधु देखा ये कैसे बैठा है कोई भगवान का भक्त है ये जाकर बैठा कौन हो तुम कहां से आए हो जनकपुरी से आया हूं किस वक्त है बैंक से मिलने के लिए बैंक थे नहीं अब थे नहीं अभी अभी यहां थे अभी अभी चलेगी अभी ये तो हमारे वहां चलो भोजन करो चलो वहां गए भोजन कराया भोजन किया गया पर स्नान आदि किया नित्रेम किया बारह से दो माताएं आई सोने का थाल रतन जड़ित बड़ी मिठाई भरी हुई मठान हमारे यहाँ ठाकुर जी का पूजन था पूजन मिठाई बढ़ाई तो वे संतों के यहाँ भेज दो साधुओं गाया करते हैं संत ले मिठाई भी लाए मिठाई खाली कर था देने गए तो कोई नहीं इतना कीमती था लाइए फिर आयो हो ये तो प्रयाग दत्त जी की बहन ने भेजा है क्या महाराज आपकी बहन के यहां से प्रसाद आया है भोजन आया है तुम्हारे सब पाओ पंक्ति लगी संतों ने पुरुषा संतन मस्त हो गए कहते ऐसी मिठाई जी मिठा ऐसा कहीं पाया नहीं, ऐसी बढ़िया मिठाई। संत बड़े खुश हुए, चिरंजन ने कहा प्रसाद है मना। लोगों में कहावत है जीवनो तो मारे हाथ, मारे हाथ से जीवन है उजरो बढ़िया। वो माँ का हृदय होता है हृदय, थोड़ा ओल है थोड़ा ओल है थोड़ा ले। जो बालक जीवता है जो माँ खुश होती है प्रसन्न होती है। जग जननी है जनक श्रोता, जगत जननी जानकी, जगत जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा ने दान की। प्रसाद पाकर ये संत तृप्त हो गए और कह रहा ऐसा प्रसाद कभी पाया नहीं मिला नहीं। मिठाई तरह तरह की मिली और भोजन भी किया, परंतु ये जो भोजन आज विचित्री है, नए ढंग का भोजन है। जनक श्रोता के जग जन नहीं ध्यान की जगत माता है प्यारा भोजन किया। महाराज ने वो थाल प्रयागदास जी के चंद्र विमान दिया, अब जाएंगे उससे मिल गया। उठा थाल थाल ले जाओ, लड़की की चीज बहन की माँ कैसे रखेगी। अरे लड़की नहीं है सब जगत जननी की, जगत जननी जगत जननी है, जगत जननी है पर मेरी माँ तो बेटी है, मेरी माँ की तो मेरी माँ तो बेटी है। जगत जननी हो कितनी बड़ी हो और मेरी तो बहन है, मेरी माँ की तो बेटी है। बेटी का दर्द रखती नहीं, बेटी को तो माँ देती है, बेटी का लेती थोड़ी है, माँ दे रही है नहीं। तेरे को बहुत हट गया। संतों ने कहा मकान का बहुत कीमती ऐसा सुनते हैं कि किसी कुंड में डाल दिया। पहुंचे जनकपुरी, बड़ी खुशी गई, ऐसी बहन मिली थी ऐसी बात। माँ को बड़ा जानकारी बातें बड़ी सुंदर लगे, वो जानकारी भक्त थी तो बड़ी सुंदर बातें। माँ बेटा सत्संग होता है, वे छोरों की बात भूली गए। छोरों कहूंगा मेरी बहन है ऐसी ऐसी है, माँ बेटा में सत्संग होता है खूब आनंद होगा। आनंद ऐसे होते होते माँ का शरीर शांत हो गया तो अकेले रह गए, कुछ में था नहीं कोई। वहां एक ब्राह्मण थे, उसे एक कन्या थी। उन्होंने पूछा तो नेत्र गोत्र मिल गया। उन्होंने कहा कि महाराज हमारी एक पुत्री है, आपके साथ ब्याह कर दू। ना हमारे ब्याह करना नहीं है, क्या हमारा घर सौंप दे देंगे, हमारा कोई दुर्स्थान है ही नहीं, एक लड़की है तो हमारा घर क्या करेंगे, हम सब कन्या को दे देंगे। तो वो ना कहे जो उसका मन ज्यादा हुआ कि हमारी पुत्री के साथ ब्याह हो जाए तो बर बड़ा अच्छा है, हमारी कन्या सुख पावेगी आराम पावेगी। मन में जैसे कि ना ब्याह करूंगा नहीं, मैं तो ब्याह करूंगा ही नहीं, मैं तो मेरी बहन से मिलूंगा, बहन से मिलूंगा, बहन से ऐसे बहन से मिलने की मन में उस घटना लगी हुई। माँ का शरीर शांत हो गया, चल दिए वहां से पहुंच गए अयोध्या। अयोध्या देख रहे थे, अयोध्या लोगों को आज भी अयोध्या देखती है, उनको त्रेताजू की अयोध्या देखी है। चारो भाई है, दशरथ जी महाराज है, कौशल्या है, ऐसे खूब आनंद से था, आठ वर्ष से रह रहे हैं। संतों के वही गए, जब संतों के तो भोजन किया था, वही गणेश साधु बन गए। वहां प्रयागदास जी, अब प्रयागदास जी महाराज बन गए। सोलों को किसने कह दिया पता नहीं, जहां से मामा जी आए रे, मामा जी आए, मामा जी आए, मामा जी आ गए। चारों तरफ बैठ जाए बाढ़ से, मामा जी बैठ जाए बीच में, मामा जी को अच्छा रहे, बाढ़ जैसे बचे रहे, उन सब मामा जी अच्छे रहे। दिन भर में ही मस्त रहे, भगवान का भजन करे। ऐसे करते करते राम जी को बनवास हो गया, बनवास में राम जी चले गए। अब मन ही मन में करने लगे, बहन क्यों आई, बहन को तो बनवास हुआ नहीं। केकई ने बहन को बनवास नहीं मांगा, राम जी को बनवास मांगा, बहन क्यों गई, भोली भोली, बहन समझती नहीं। प्रयादास जी मना समझते, बहन बोली पता मांगी, शर्म चली। वहां आराम है, क्या वहां आराम है, जंगल में कोई आराम मिलता है, समझते नहीं। अब वो बार बैठे बैठे याद करे, मेरे बहन की कोमल को बस चलना है, कांटे सूख जाएंगे, कंकर लगेगा, दुख होगा, ऐसे रोने लग जाए। मेरी बहन कैसे कोमल चले, ऐसे कोमल चरणों में कांटा लग जाए कितना तक होगा। तो क्या किया, कुछ लेना शुरू कर दिया। तो तीन खाट बनाए रब में, उनके ऊपर सोड़िया सीढ़ी कर पड़ा गई, जूती बनाई तीन, दो मर्दानी एक जनानी, सीता बहन के लिए, भाई ने सब सामग्री रही तैयार, सब सोड़िया बना ने खाट पर खाट, तीनों खाट रहे। क्यों बराधे कहाँ जा रहे हो, चित्रकूट जाता हूँ, रात्रि में नीचे ही सोते हैं, चित्रकूट रहते हैं, वहां जाऊंगा, खाटा उठा कर सिर पर, हर पास है चित्रकूट, चित्रकूट में ढूंढना मारा मिले नहीं, वहां भी अजोध्या में पहले नहीं मिले, वहां चित्रकूट भी नहीं मिले। पूछता है कहाँ रहते हैं, राम जी कहाँ रहते हैं, सुनते हैं कि राम सैया के पास में एक दिन तक आ रहे थे, दोनों भाई है वो सीता जी साथ में आ रहे हैं। बड़ी खुशी हुई, बहन के लिए घाट अलग बिछा दी, दोनों भाइयों के लिए अलग घाट बिछा दी, घाट पर बैठो, जूती पहनो। भगवान ने कहा हम जूती पहनते नहीं, हम खाट पर सोते नहीं, हमारे को माता जी ने बनवास दिया है, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी, बनवासी रहेंगे, खाट पर नहीं सोएंगे। प्रयागदास जी बोले चलो अयोध्या, चलो अयोध्या नहीं, 14 वर्ष बनवास में रहेंगे। सीता जी का भाई तुम चलो, तुम्हारे को बनवास हुआ नहीं है, माँ ने बनवास तुम्हारे को दिया नहीं है, इस बार तुम चलो। नहीं, महाराज के साथ में रहने में आना में सुख होता है, यहाँ जंगल में सुख होता है, जंगल में आराम होता है, रहने के लिए मकान नहीं, काम करने कोई नौकर नहीं, रोटी बनाने वाला कोई नहीं, नहीं महाराज मन सुख होता है। चलो राम जी को आप भी चलो, क्योंकि हम बनवास हुए हैं, अभी चलेगा नहीं। लक्ष्मी जी का आप चले, हाँ बड़ी मुझे आओ आओ चले जरा लक्ष्मण जी लगे हंसने। राम जी बोले यूं कहता है लेकिन वो चलेगा नहीं जाएगा नहीं। ये छोटा कुमारी बड़ा खोटा है कहता नहीं चला। छोटा कुमारी बड़ा खोटा समझे छोट कुमार खोट बड़ भारी जनकपुरी के लोगों ने भी कहा ये टेढ़ा है परशुराम जी से तरपड़ाई छोटा सा है टेढ़ा बहुत छोट कुमार खोट बड़ भाई ले जाओ कैसे ले जाओगे। राम जी ने कहा ये खाट बनाए है इन खाट पर आप सोओगे तो हमारी बढ़त आएगा तुम खाट पर सोओगे हमारा दाड़त आएगा ले जाओ। लक्ष्मण जी कहते कैसे ले जाओ खाट पर जाओ खाट पर उठा लूंगा सिर पर दे लूंगा चलो हम नहीं चलते। राम जी कहते हैं लक्ष्मण चले घर ही साथ में और आप खाट लेकर जाओ खाट पर रहना उठन से चले साहब आए अयोध्या। जो अयोध्या कर जाएगी वहां से चले चटर चले पहुंच गए इतने जल्दी पहुंच गए आते समय लगा जाते हुए समय दे थोड़ी देर में ठेठ पहुंच गए। मन में कहना है देखो आपके साथ रखा नहीं मेरे को फेंक दिया मेरे को अयोध्या में फेंक दिया जब यहां पहुंच गए। मैंने कहा महाराज अयोध्या में क्यों फेंकते हो कि तुम अयोध्या में रहो तो एक नीम के नीचे तीनों खाट रख दिया कभी इस घाट पर कभी इस घाट पर कैसी भी बात भिक्षा में जाए कभी रहेगी भिक्षा फिर वहां ही नीम गहनी थे खटिया लगे खटिया करवा प्रयागदास अलमदास रामलला का सरवा रामलला का सड़ा वहां थोड़ा हरे हरे केशव कचत कल सवा तो ही कार्यपत महेश वे आपका तो भगवान शंकर भगवान भजन करते हैं। प्रयागदास प्रहलद भगे कारण रघवा बन गए भगवान रघवा भगवा बन गए बाघ बन गए सिंह बन गए प्रहलद भगे कारण रघवा बन गए भगवा ऐसे पद ऐसी मानिए संतों की ऐसे संत हो गए बोले प्रयागदास जी महाराज मामा जी महाराज मामा जी आए अब सीता जी के भाई है मामा जी पूरे बने माँ का भाई मामा होता है जगत जननी जानकी समर जगत की माता है मामा जी प्रयागदास जी महाराज ऐसे भक्त हुए तो भगवान के साथ में अपनापन कर लो। सुबह बताया था नहीं सब संसार भगवान को दे दिया सब कुटुंब भगवान का सब चीज भगवान की भगवान हमारे चाहे सीता जी के भाई बन जाओ चाहे राम जी के भाई बन जाओ चाहे लक्ष्मण जी के भाई बन जाओ किसी को समझो उस कुटुंब में आप हो गए बस और सब में मस्त रहे मुस्त रहते आनंद में मौज में रहते हैं। जानकी नाथ सहाय कर नर कुर में जा बिगाड़ कर नर फेरो मौज में रहते तो बड़े भक्त हो गए। ऐसे राम जी के कई भक्त हो गए अलग अलग भक्त थे भसी करने भगवान का मस्त है व्यादि गया नहीं कुछ हम करते नहीं हम तो भसन करें भगवान का बहन के साथ में रहते प्रेम से, छोटे भैया छोटे, बहन दी बड़ी, ये छोटे भाई, बड़ी बहन वो माँ की तरह प्यार करती है, गोदी में रखती है, प्यार करती है, कुछ मिलता है खाने को लेती है जेब में, छोटे भाई को देती है। भाई ये दस नहीं करता, भाई भी अपने छोटे भाई को छोटी बहन को गोदी में रखते हैं, तो कुछ छोटा बहन खा जाते हैं सब। एक बहनों का ऐसा भाव होता है, जाऊंगा अपने भाई को, मैं बहन को दूंगा, मेरे भाई को दूंगा। इन बहनों के लिए भगवान ने ऐसा अंतकरण बनाया है जैसे कि ये अपने मार्गों का पालन कर सके। पुरुषों का कठोर देह होता है, माताओं का हृदय कोमल होता है, कोमल कोमल रे कारण से हमारा पालन हुआ है। तो माँ के समान, माता समान नाश शरीर पोषणम, शरीर को पुष्ट करने के लिए, शरीर का पालन करने के लिए माँ के समान कोई नहीं, सबसे ऊंचा दर्जा माँ का। कहीं पिता को 10 गुना करे, माँ को 10 गुना करे, 100 गुना आदि। बदमाश में गए तो 100 गुना आदि। सीता जी साथ में चले, माँ से पाया तो माता जी से जाकर के राम जी ने नमस्कार किया। माँ को पता नहीं था, इस वास्ते कहा अब बेटा नहा लो, जल्दी नहा लो, कुछ खा लो, आज सवारी निकलेगी तो बहुत देरी लगेगी। माँ को तो खड़ेगी, बेटा खा ले, कुछ कुछ खा ले। मंत्री पुत्र ने कहा महाराज इनको तो राज्य मिल गया, युवराज मिलेगा तो भैया वनवास के राजा होंगे, ये तो वनवास को जा रहे हैं, भूखे ही तुमको देरी हो जाएगी, तो देरी जीवन तो हुए नहीं, ये भूखे ही जा रहे हैं। सीता जी है मैं साथ जाऊंगी, लक्ष्मण जी मैं साथ जाऊंगा, वनवास राम जी को इक्कीस को, लक्ष्मण जी मैं साथ जाऊंगा। राम जी ने कहा भाई जाओ साथ में तो माँ को पूछो कि माँ को क्या पूछे, माँ के मुंह होगा वो देख लेगी। सुमित्रा की माता, सुमित्रा माता लक्ष्मण जी की माँ ही, वो भी मामूली नहीं। राम जी बन में जावे तो लगलनाथ तेरे को आने की जरूरत नहीं है, राम जी की सेवा में जाओ। बड़ी खुश हो गई सुमित्रा माता, बड़ी खुश हुई, बड़ी प्रसन्न हो गई। पुत्र बते जुबते जग सोई, रघुवर भगत जास सुत होई। जिसका सुत रघुनाथ जी का भगत है वो बेटे की माँ है, वो बेटे की माँ कहलाती है, बेटे की माँ है, ऊंचा दर्जा उसका। न तो रूपाज भले बाद बयानी, बयानी शब्द नहीं पशु के लिए होता है, गाय ब्याएगी भैंस ब्याएगी स्त्री के लिए नहीं कहते हैं, कहते हैं भगवान का भक्त मैं भी है तो बाद बयानी, पशु पैदा किया मनुष्य नहीं हुआ, मनुष्य हो है तो माँ का बेटा वो है, इसलिए भगवान है और भगत सुतोई रघुनाथ जी का भक्त बनाए। ऐसी माता हो आप लोग, श्रेष्ठ माता हो, भगवान के भक्त हो तो माँ का धन्य भाग है। जिसका भक्त भगवान का भक्त बनाए, जिसका बेटा भगवान की भक्ति रहे, ऐसे माताएं थोड़ी होती है। सुमित्रा माता है, कौशल्या माता है, और सुनीति ध्रुव जी की बात सुन रही थी। ध्रुव जैसा बेटा 5 वर्ष का, कहते माँ की हिम्मत बेटे की हिम्मत बना दे। 5 वर्ष का जंगल में गिर जाएगा, पशु खा जाएंगे, पक्षी खा जाएंगे, कैसे रहे कहाँ रहेगा। ऐसे ऐसे भक्त हुए भगवान के, प्यारे भक्त भक्तों भगवान को राम जी बहनों ही मानते हैं। अपना बहनों मिर्जा जी हमारे, सीता जी हमारी बहन है, कि राम जी के भगत, कि सीता जी के भगत, कि लक्ष्मण जी के भगत। सज्जनों वास्तव में श्रेष्ठता तभी है जब भगवान में मन लग जाए, उसका ही जन्म धन्य है, श्रेष्ठ धर्म है जिसका पुत्र भगवान का भगत हो। माँ को ही धन्यवाद, पिता को धन्यवाद, कुटुंब को धन्यवाद। कुलम पवित्रम जनने कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती से तेजम। कुल पवित्र हो जाता है जिस कुल में भगवान का भगत जन्म पड़ा है, उस कुल का उद्धार हो जाता है। कुलम पवित्रम जनने कृतार्था, माँ का तो कृतकृति हो जाती है, माँ का तो कल्याण हो जाता है जिस कुल में भगवान का भक्त पैदा होता है। सज्जनों मनुष्य शरीर की महिमा भगवत भक्ति से है। भगवत भक्ति अगर नहीं है तो क्या मनुष्य है? वो मनुष्य कलर लायक नहीं। मनुष्य रूपे न मृगाश्चरन्ति, रूप मनुष्य का है पशु ही। तो भक्त वही भगवान के भक्त होते हैं, वही प्यारे भक्त होते हैं। जो प्रयागदास जी महाराज, मामा जी प्रयागदास जी महाराज भगवान के भक्त हुए। ऐसे भक्त हुए अनेक, फिर मामा जी, दादाजी, नाना जी। सच्ची बात यह है कि अपना जन्म सफल करना हो तो भगवान में लग जाओ, सब कुछ भगवान का दे दे अपना। अरे अपने मस्त हो जाए, चिंता पर मिट जाए, चिंता दीन दयाल को मोहम्मद सदा आनंद, चिंता दीन दयाल को मोहम्मद सदा आनंद, जय सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। वही पालन करेगा, उसी के मस्त हो जाते हैं, आनंद मौज में रहते हैं। हम दास आनंद भगवान के भजन में भक्त मस्त होते हैं। श्रेष्ठ बात है भक्तों की। मनुष्य जन्म लिया है तो भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इस जन्म का यही तनुकार फल विषय अनुभाई, इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है, यही तनुकार फल विषय अनुभाई, स्वर्ग हो स्वर्ग अंत दुखदाई। स्वर्ग भी स्वर्ग है, अंत दुख होता है। भगवान का भगत हो जाए, आदमी आनंद मौज ही मौज रहती है, दुख होता ही नहीं, संताप होता ही नहीं, सुख सुख होता है। इस वास्ते भगवान की भक्ति में लग जाओ। देखो सब भगवान की है, आपकी है नहीं चीज। क्या आप चीजों को रख सकते हो, रुपयों को बढ़ा सकते हो, तो लखपति होने से कम क्यों रहे हैं? उनके बढ़ा दो। राम जी देते हैं तब होते हैं, अपने हाथ की बात नहीं है। ऐसे राम जी की भक्ति में रात दिन लग जाओ, मस्त हो जाओ। भगवान की भक्ति में जो आनंद है वो आनंद नहीं है, संसार का कितना ही प्रेम मिल जाए, ब्रह्मा जी का पद मिल जाए तो भी वो आनंद नहीं है जो भगवान की भक्ति में आनंद है। पद ऊंचा मिल गया अच्छी बात है, भगवान के भजन में जो रस है, परम पिता परमेश्वर हमारा हमारा पिता है, हमारे पिताजी बोले बिजावे मौज में रहेंगे आनंद से। तो संत श्रेष्ठ पुरुष वही होते हैं मुक्ति निरादरी भक्ति लगवाने, मुक्ति निरादरी भक्ति लगवाने, मुक्ति की परवाह नहीं करते, संसार से छूटे क्या है, अरे भगवान में प्रेम हो जाए। संसार से छूटना भी तभी सफल होता है जब भगवान में सर्व प्रेम हो जाए, अरे भगवान के सर्व प्रेम हो जाए तभी भी सफल है, नहीं तो क्या सफल हुए, भगवान की सर्व प्रेम ही नहीं, क्या मनुष्य भी है, मनुष्य बनेंगे मेहमान है, मनुष्य बनेंगे मेहमान तभी है जब हम भगवान के प्रेमी हो जाए, भगवान के प्यारे में जाए, भगवान में लग जाए सच्चे हृदय से, तो मौज रहती है, मौज मस्ती रहती है, आनंद रहता है। सच्चे हृदय से लग जाओ भाई भगवान में, आनंद आनंद रहेगा, मौज ही मौज रहेगी, सब दिन आनंद रहेगा। तुम आज क्या रात्रि हो, अभी कुछ सुनाएंगे ना नरसिंह जी महाराज? पंडित जी मिले नहीं अभी, पंडित जी मिले नहीं, हाँ। मिले नहीं पंडित जी, तो सुनाओ महाराज क्या करना है, इस वक्त में क्या होगा। खूब सुनो, ठोर ठहर करके खूब सुनो, कुछ कीर्तन करेंगे। गोविंद हरे go।